Гэта радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа распавядзе пра 1981, 82 і 83 гады. 1981 год пачаўся для радыё трывожна. Увечары 21 лютага ў мюнхенскім будынку Радыё Свабода, Радыё Свабодная Еўропа пачуўся моцны выбух. На працы ў той час былі толькі дзяжурныя і супрацоўнікі, якія рыхтавалі навіны. Некалькі чалавек было паранена, матэрыяльныя страты склалі некалькі мільёнаў даляраў. З часам выканаўцы тэракту былі затрыманыя, галоўны з іх Ільіч Рамірэс Санчэс з мянушкай «Шакал» сядзіць яшчэ і дагэтуль. Аднак хто замовіў гэты выбух, дагэтуль застаецца невядомым. Сляды вядуць у Румынію, в Угоршчыну, усходнюю Нямеччыну. У беларускай рэдакцыі адбываліся паступовыя перамены. Адыходзілі старыя супрацоўнікі. У канцы 1980-га памёр Станіслаў Станкевіч. З-за непаразумення з кіраўніцтвам часова прыпыніў супрацоўніцтва з Радыё Свабода Віктар Сянкевіч або Язэп Барэйка. Разам з тым, на пачатку 80-х гадоў на радыё пачалі з'яўляцца эмігранты з Беларусі новыя, гэбрайскія хвалі. Радыё пачало набываць новы твар, пабольшала кампетэнцыі ў асвятленні ўнутраных беларускіх падзей. Сёння ў нас у гасцях слухач, пісьменнік Валянцін Тарас. Спадар Тарас належыць да пакалення, для якога слуханне радыё мела важную ролю ў наталенні інфармацыйнага голаду. Мы пачалі гутарку, як звычайна, з пытання, калі ён першы раз пачуў заходнія радыёгаласы. Першае, это відаць, недзе напрыканцы 40-х, на пачатку 50-х гадоў. Амаль відаць у той жа самы час, што і Васіль Быкаў. Я вот толькі-толькі скончыў пераклад на расейскую мову «Доўгай дарогі дамой», так што ўсё яшчэ абсалютна свежае ў памяці, і там вот ёсць яго старонкі. Калі ён быў на далёкім усходзе, це другі раз, калі ён патрапіў у войска, адзінай такой нішай для яго у нейкі вольны свет, довольна інфармацыя, ён піша, ён набыў старэнькі панасонік і слухаў BBC, «Голас Амерыкі», а пазней «Радыё Свабода». Вот, відаць, недзе ў тыя ж часы і я пачаў слухаць, як зрэшты ўсе людзі, якія з цягам часу пачалі шукаць нейкую незалежную інфармацыю. Ну, тут трэба быць абсалютна праўдзівым ва ўсім і ў дачыненні да сябе самога, перш за ўсё. Я спачатку з некаторай насцярогай слухаў заходнія перадачы. Ну, пачыналася галодная вайна, былі пэўныя перахлёсты з таго боку таксама. А самае галоўнае, што для мяне тады мела значэнне, што тады на гэтых радыёхвалях працавала шмат людзей, якія тым ці іншым чынам супрацоўнічалі з акупантамі ў час вайны. Гэта вельмі насцярожвала і спатрэбіліся гады, каб зразумець, што людзі мяняюцца. І самае галоўнае не тое, кім былі гэтыя людзі ў свой час, чым яны займаліся, а тое, чым яны займаліся пазней, да якіх перакананняў яны прыйшлі. Карацей кажучы, это ўсё было даволі складана і ўваходзіла нейкім чынам у тую эвалюцыю душэўную, эвалюцыю розуму, эвалюцыю перакананняў, да якіх мы рэшт усе людзі майго пакалення, ну, я маю на ўвазе, вядома, сваіх аднадумцаў, сваіх сяброў, да чаго мы прыйшлі. І на заканчэнне зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент фельетону «Дзядзькі Васіля». Без перакананняў чалавеку ні на корх. Яны розныя, што праўды бываюць перакананні. Прыкладам той, што продае газаваную ваду ў кіёску, перакананы, што ўсе пакупцы тае вады з цыропам ці без цыропы адны наругні, не цэняць чужое працы і не ад таго, каб пакласці ў кішэню 20 капеек рэшты з грыўні. А спажывец цвёрда перакананы, што ягоны суграмадзянін у кіёску першым чынам страшэнны грубіян, а наверх не далівае ў шклянку вады, робіць махеркі з цыропам, з газам, ды сумысля забываецца здаваць рэшты. Я падаў спрошчаны, надвульгарны прыклад. І мне, пэўна ж, можна кіўнуць, што я сведама замоўчваю высокія перакананні сучаснікаў у вялікіх перавагах пераможнага руху наперад да сонечных высачыняў камунізму. А я ж не замоўчваю. Самі ж чулі, як во сказаў пра сонечныя высачыні. Магу наддадаць. Слухайце адно. Нашая партія і народ ідуць насустрач 24-му з'езду КПСС. Чулі? Дзе ж гэта я замоўчваю? Слова да слова, адно што па-беларуску, пераказаў я пачатак перадавіцы з правды. Ідуць насустрач, піша ў правдзе. А я яшчэ падсыпаў перчыку. Не толькі сабе ідуць, але і прастуюць, крочаць, сігаюць і джгаюць, надбягуць як падсмаленыя і лятуць як на пажар. У правдзе далей піша на два бакі. З аднаго боку, статыстычныя дадзеныя цешаць савецкіх людзей. А з другога боку, засярэджваюць іхную ўвагу на неразвязаных задачах. Калі задачы неразвязаныя, дык чаго ж цешыцца? Або возьмем гэткае. Партыя ды ўрад і асабіста Леваніт Ілліч націскаюць на першы запавет працаўнікоў сельскай гаспадаркі – на шпаркай здачы збожжа ды іншага сельскагаспадарскага дабра дзяржаве. А самым калгасам ды саўгасам тое, што застанецца пасля здачы дзяржаве. А калі не застанецца? І выходзіць, што ёсць цімалая розніца ў паглядах. Для партыі, ураду і асабіста Леваніда Ілліча існуюць статыстычныя дадзеныя. А для вытворцаў статыстычныя здадзеныя, статыстычныя ўзядзеныя ці статыстычныя забрадзеныя. Вось надовячы за межамі паказвалі на тэлебачанні гутарку з колькісьма савецкімі грамадзянамі. Яны цвердзяць, што ў Савецкім Саюзе няма ніякіх адзнакаў набліжэння да сонечных высачыняў камунізму і што вышэйшыя паверхі грамадства – намагаюцца замацаваць сваё панаванне над ніжэйшымі. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.